Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμιραλής, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο The Press Project, στο ραδιόφωνο, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν μας ακούτε live, είτε αν μας ακούτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε. Έχουμε ήδη λοιπόν, και τα πρώτα σχόλια. Θα ξεχωρίσω, Κωνσταντίνε, της Χριστίνας. Το 23 έχουμε, παιδιά, διορθώστε το. Γράψαμε στην αρχή, στον τίτλο του βίντεο, 9/1/2022. Σε πλήρη σύμπνοια με την πλειοψηφία του κόσμου, που μπερδεύει τη χρονολογία τις πρώτες μέρες. Εγώ το έλεγα από την Πέμπτη, ότι θα το κάνω λάθος και βάλτε στοιχήματα πόσες φορές θα το κάνουμε, κάνουμε λάθος. Το έκανα. Ναι, το ότι το έλεγες δεν θα πει ότι καλώς το έκανες. Το έλεγες να μην το έκανες. Πάντως εμείς να ξέρετε ότι ανταποκριθήκαμε αμέσως. Υπάρχει και το σχετικό μήνυμα από τη διοίκηση. Η χρονολογία διορθώθηκε γιατί ξέρουμε να ανταποκρινόμαστε στα δίκαια αιτήματα. Και έτσι να ξέρετε ότι θα κάνουμε όποτε μας πείτε ότι έχουμε γράψει λάθος την χρονολογία. Αμέσως θα παρέμβουμε και θα τη διορθώσουμε. Τα άλλα δεν θέλουμε. Όταν έχετε επί της ουσίας διαφωνίες, αυτές τις αγνοούμε. Αν σε κάτι δηλαδή θέλετε να κάνετε κριτική και τέτοια, να σας περάσει κάποια ιδέα τέτοια τρελή από το μυαλό, αυτό ναι, θα το αγνοήσουμε. Αλλά ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ, μια τυπογραφική διόρθωση, τέτοια πράγματα, αν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο πλευρό σας, θα σας στηρίξουμε και θα κάνουμε αυτό που όλοι θέλουμε για μια καλύτερη δημοσιογραφία, για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο αύριο. Πολύ προεκλογικό αυτό. Έρχονται εκλογές, παιδιά. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Αν να μιλάμε έτσι. Να μιλάμε έτσι. Για τον τόπο μας. Πώς ήταν ο άλλος με την εταιρεία. Ναι, μπράβο, μπράβο. Και ό,τι και να λέμε. Θα λέμε, δώστε. Βάλτε λεφτά στο super chat εδώ πέρα. Για την Ελλάδα. Για ένα νέο αύριο. Για σας. Για τα παιδιά σας. The Press Project. Ωραίο είναι αυτό. Και να μιλάμε συνέχεια. Να λέμε και καλημέρα έτσι. Καλημέρα. Και για αυτή τη μέρα. Για αυτή την εβδομάδα. Για την Ελλάδα. Πάλι μαζί. Για ένα νέο αύριο. Για την αλλαγή που αξίζουμε. Καλή και ευτυχισμένη εβδομάδα. Μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και αυτή την εβδομάδα. Μαζί. Όλοι μαζί. Ενωμένοι. Το έθνος. Διάλεξα πλευρά τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Ναι. Θα προχωρήσει μπροστά με αφετηρία. Τις κάλπες τις επόμενες. Στις κάλτσες. Όπα, όπα, όπα, η Γεωργία μας γράφει «Μόλις έκανα συνδρομή». Αυτά είναι τα σχόλια που θέλουμε. Μπράβο, Γεωργία. Και έχουμε και κόσμο που μας ακούει και πρώτη φορά για το 2023. Την Πέμπτη που ήσασταν. Όπα, τι πρώτη εκπομπούλα, Κατερίνα. Κατερίνα, από μένα. Πρώτη φορά live η Γεωργία. Δηλαδή γυρνάμε εμείς την Πέμπτη. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Ενθουσιασμένη. Μια μισή ώρα εκπομπή. Μα βγήκαν τα λαρίγκια. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που σας ξαναβρίσκουμε και υπάρχει κόσμο που σε βάζει. Α, ήρθατε. Α, και εσείς εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά. Τέλος πάντων, παιδιά, σε σχέση με τις θυσίες που κάνουμε για να είμαστε εδώ κοντά σας, νομίζω ότι είναι δυσανάλογο και άδικο. Νέο intro. Μας γράφεται, προσπαθεί να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του The Press Project ο Μύτικας. Παιδιά, ο Μύτικας είναι πάνω από το The Press Project. Mm-hmm. Ο Μύτικας είναι μια ιδέα που βρίσκεται πάνω από όλους μας. Έχουμε δηλωμένα αυτά και στην εταιρεία. Αλίμονο. Για τα της εφορίας, τα εταιρικά, μην ανησυχεί και ο κύριος Ντογιάκος, είναι εκδότης και από πάνω είναι θέση Μύτικας. Το έχει δεχτεί ναι. Η αστυνομική μορφή. Έτσι είναι, έχει... η πυραμίδα. Είναι εκδότης, ναι. Και μετά έχει ένα γρήγορο, έτσι, ένα απότομο που κάνει προς τα πάνω η πυραμίδα, που είναι ο Μύτικας. Φανταστείτε το στο οργανόγραμμα, ας πούμε. Βλέπω ψωνίζετε το βιβλίο μου. Αυτό να το κάνετε. Α, live είπε η Γεωργία που μας έκανε και συνδρομή. Οπότε καταφέραμε να τη χειροκροτήσουμε και να τη ζητήσουμε το λόγο ταυτόχρονα. Μπράβο μας. Γιατί τη ζητήσαμε το λόγο? Γιατί δεν μας άκουσε, ότι είναι πρώτη φορά live και δεν μας άκουσε την Πέμπτη. Γεωργία, το παίρνουμε πίσω. Δεν ξέρω τι. Μόλις κάνει συνδρομή. Γενικά τραμπουκίζουμε τους υπόλοιπους. Αυτούς που έχουν μόλις κάνει συνδρομή δεν τους τραμπουκίζουμε. Λοιπόν, ο Μίτικας είναι κορυφή, μας γράφει ο Κώστας, είναι αλήθεια. Ντες Βαρ, επιστρέφοντας στην Αθήνα με εκλάματα. Παιδιά, μην κλαίτε, θα περάσουμε πάρα πολύ ώρα. Σας έχουμε ετοιμάσει ελαφρά θεματάκια. Πώς το λέει ο γραμμένος, κόζι καταστάσεις με τρέντι ατομάκια. Αυτό είναι το κλίμα της, της σημερινής φάρμας. Ναι. Θα δείτε. Λοιπόν, να αφήσουμε λέει τις βλακίες, να πούμε κάτι σοβαρό. Θάνο, το πουκάμισο είναι δώρο της μαμάς σου. Θάνο, τι θες να απαντήσεις σε αυτό? Όχι. Ευχαριστώ. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν του άρεσε. Το θεωρεί μαμαδίστικο. Δεν ξέρω. Είναι κακό δώρο. Μ' ακούγεται. Όχι. Κακό μ' ακούγεται. Ότι και καλά, ας πούμε, πως είσαι εντυμένος έτσι σαν μπούλης, σαν να σε ντύνει η μαμά σου. Ναι. Πάντα έχει μια αρνητική χρειά να λες. Αυτό είναι δώρο οικογενειακό, το ρούχο, που σημαίνει ότι στο πήραν δεν σ' αρέσει, αλλά το φοράς από υποχρέωση. Δεν είναι επίθεση στο γούστο της μητέρας μου, συγκεκριμένη περίπτωση, είναι γενικότερο. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Okay. Εντάξει, μπλοκ. Ας το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα. Ευχαριστούμε λοιπόν και τη Μαρία για τα 5 ευρώ. Και αυτό ήταν το 5λεπτο δεκάλεπτο της αισιοδοξίας. Έτσι να πάει καλά εβδομάδα. Μπλε Δευτέρα μας γράφεται. Όλη η Δευτέρα είναι μπλε. Όλες οι μέρες είναι μπλε. Γιατί είναι μπλε η Δευτέρα? Είναι Blue Monday που είναι. Blue Monday, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε και Blue Monday. Τρομάρα σας, Μπουρτζόβλαχη. Ναι. Λοιπόν. Θάνο, τι θα έλεγες λοιπόν να πιάσουμε σιγά σιγά τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Τα εθνικά μας θέματα. Από εθνικά θα ξεκινήσεις. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος τώρα, μα δεν έχει κανένα κριτήριο στη ζωή του. Λοιπόν, οπότε πάμε εθνικά θέματα. Εθνικά θέματα. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, φέρτε πίσω τα μάρμαρα και μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη που επιτέλους θα φέρει τα γλυπτά του Παρθενώνα πίσω εκεί που ανήκουν. Να σου πω, δεν έπρεπε να βάλουμε σε ένα από τα τζίγκλ που έχει εκεί πέρα εθνικό ύμνο, να ακούγεται λίγο. Πω, θα το κάνουμε αυτό. Τέλειο, δεν είναι? Δηλαδή, όταν έχουμε κάποια ατάκα εθνικής υπερηφάνειας, ναι, να ακούγεται λίγο χαλάκι από κάτω εθνικός ύμνος. Λίγο, για λίγα δευτερόλεπτα, να μην μας ζητάνε και τα αρέστα τώρα. Λοιπόν, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Θάνο, θέλεις εσύ να εξηγήσεις. Πού αναφερόμαστε? Λοιπόν, γίνονται διαπραγματεύσεις εδώ και πάρα πολλούς μήνες στο περιθώριο. Κάποιος κακοπροαίρετος θα λέγει ότι είναι μυστικές διαπραγματεύσεις. Και τέλος πάντων, για να υπάρξει μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και αυτό γινόταν στο περιθώριο, πλέον έχει πάει στο κέντρο της επικαιρότητας. Και το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Η κυβέρνηση με έτσι φοβερές και τρομερές διπλωματικές κινήσεις και ελιγμούς, έκανα και τους ελιγμούς αν μας βλέπετε με κάμερα. Κάνουμε τσάκα από εδώ, τσάκα από εκεί, με το Βρετανικό Μουσείο, τους έχουμε δέσει κόμπο. Να πούμε για όσους ακούνε το podcast ότι αυτή τη στιγμή κουνάμε τα κεφάλια μας αριστερά-δεξιά, μιμούμενοι ελιγμούς. Θα κάνω εγώ ακουστική. Ναι, και για να φέρει πίσω τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα και να έρθει η επανένωση επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά που ακούσατε τώρα, στο περίπου. Γιατί γράφονται πάρα πολλά πράγματα για μια συμφωνία. Γράφονται πάρα πολλές λέξεις για να οριστεί αυτή η συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα σε διεθνή μνημεία γύρω από τις προσπάθειες για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για το καθεστώς, για το αν αυτό θα είναι δανεισμός ή κάτι άλλο σαν δανεισμός. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το παρουσιάσει ως μια εθνική προσπάθεια που γίνεται για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Η πραγματικότητα λέει ότι περισσότερο αυτό θα είναι μια υποχώρηση και θα μιλάμε για έναν δανεισμό με ίσως ανταλλάγματα ότι θα δανείσουμε και εμείς κάποια αρχαία και με ορισμένο χρόνο. Επίσημο κείμενο δεν έχουμε δει. Για άλλη μια φορά ό,τι μαθαίνουμε για ένα θέμα που τέλος πάντων θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου και συγκινεί πάρα πολύ κόσμο, ή τέλος πάντων, ναι, το μαθαίνουμε από διεθνή μιμία και από διαρροές χωρίς να έχουμε ένα επίσημο κείμενο και χωρίς να γνωρίζουμε το τι συνομιλίες έχουν γίνει. Θα μου πεις, στα γλυπτά σε μάρανε, εδώ μαθαίνουμε από ξένους υπουργούς εξωτερικών ότι στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό για να τα αποδεχθούμε αυτό και είναι μια μεγάλου μεγέθους κοροϊδία, είτε σε συγκινεί το θέμα των γλυπτών, είτε όχι, είτε δεν το θεωρείς σημαντικό, ειδικά στην παρούσα κατάσταση. Νομίζω ότι η κοροϊδία που επιφυλάσσει η κυβέρνηση είναι κολοσιαίων διαστάσεων σε αυτό το θέμα. Γιατί φαίνεται ότι ο στόχος είναι να υπογραφεί κάτι και να έχουμε μια προεκλογική φιέστα, παρουσία του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Πολιτισμού, για το πώς ήρθαν τα γλυπτά πίσω. Και να πρέπει εμείς να λέμε, παιδιά, στο κείμενο λέει για δάνειο, ή δεν έχει ακριβώς τη λέξη δάνειο, εννοεί δάνειο. Και μέσα στα πανηγύρια με τη λίστα Πέτσα κλπ. Να χάνονται όλα αυτά στη φιέστα που θα κάνει ο Μητσοτάκης προεκλογικά. Και στο βωμό αυτής της φιέστας και της επικοινωνιακής διαχείρισης, φαίνεται ότι θυσιάζεται ένα θέμα που για πολλούς, ξαναλέω, θεωρείται εθνικό και συγκινή. Και αυτό προσθέτει και λίγο στο θράσος. Κωνσταντίνε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ανήκω σε αυτούς που δεν συγκινούνται από αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι γνωστή κατατεθειμένη άποψή μου ότι πρέπει να δώσουμε αντιπαροχή την Ακρόπολη και να ανεγερθεί μια πολυκατοικία που θα είναι το σύγχρονο μνημείο του πολιτισμού που θα εκφράζει τον αυθεντικά τον σημερινό Έλληνα. Για το συγκεκριμένο τώρα υπήρχε ήδη από την προηγούμενη χρονιά υπήρχε ένα δημοσίευμα των νέων, το οποίο επειδή αφορά ένα θέμα που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για τους Άγγλους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό έκθεμα αυτά τα γλυπτά, αυτό είχε φτάσει πάλι στο BBC. Δεν είναι μόνο τώρα δηλαδή που έχουμε δημοσίευμα του Bloomberg που περιγράφει αυτές τις συνομιλίες, έχουμε Daily News που γράφουν στη συνέχεια ότι είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις γι' αυτό. Υπήρξε απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρξε μια διάψευση. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού εξηγεί ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουμε την κατοχή τίτλου ιδιοκτησίας στο Βρετανικό Μουσείο για τα αγάλματα. Καλή τύχη με αυτό. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα πρέπει να πάψει να κορυβαντιά η αξιωματική αντιπολίτευση. Θάνο, με κοιτάς σαν να είναι... Τι να κάνει? Να κορυβαντιά. Okay. Και εμένα με ενοχλεί. Μερικές φορές στάνω, όταν σε βλέπω να κορυβαντιάς, κάπως θέλω να σου πω ότι με εκνευρίζει. Mm-hmm. Δηλαδή κάντε ό,τι θέλετε, αλλά να σταματήσετε πια την κορυβαντιομανία. Όχι, το έχω εδώ, Θάνο, κορυβαντιό. Κορυβαντισμό, άμε, ύψιλον. Ναι, για πλήθος το οποίο είναι έξαλλο από ενθουσιασμό. Κατέχομαι από έξαρση όπως οι κορύβαντες. Είναι ενθουσιασμένη η αντιπολίτευση? Νομίζω ότι είναι ακυρολεξία, είναι σαν χλαμάρα. Είναι μια άρεσε σε κάποιον, κάποια, ναι, ας πούμε, στο που γράφει, ναι, τις ανακοινώσεις και κάνει μια γκάφα πίσω από την άλλη και λέει ας την πετάξω τώρα να δείξω λόγια έτσι, κάποια. Έτσι νομίζω. Έτσι. Ωραία, νομίζω, μπράβο, ότι, μπράβο. Ότι, τουλάχιστον έτσι λέει το λεξικό 30 φιλίδι. Θα ταιριάζει καλύτερα αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ενθουσιαστεί. Με αυτό δεν έχει ενθουσιαστεί. Αλλά πρακτικά το ένα κομμάτι της συμφωνίας και αυτό που συζητιέται αυτές τις μέρες είναι αυτό, ότι αν τα πάρεις για να τα επιστρέψεις, έχεις, όπως και να την ονομάσεις, έχεις μια συμφωνία δανεισμού, και μια συμφωνία δανεισμού προϋποθέτει ότι η μία πλευρά έχει στην κατοχή της αυτά τα γλυπτά για να μπορέσει να τα δανείσει στην Ελλαδίτσα μας. Εγώ δεν απέχω κάπως από αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης που θα μπορούσε να με ενδιαφέρει αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία διαχειρίζονται σήμερα το αποικιακό τους παρελθόν, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται πάρα πολύ έντονα στην εποχή μας, δηλαδή ότι τα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου, θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση η Βρετανική ρίχνει το παράξι στο Βρετανικό Μουσείο, λέει εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε άποψη γι' αυτό, είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου, έχει γράψει ο Κάρτλετζ, ο καθηγητής της ιστορίας στο Cambridge, που συμμετέχει και σε μια σχετική επιτροπή, ότι πρόκειται για μπουρδα επιχείρημα, ότι αυτό θα περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αλλά εις ό,τι με αφορά, προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι της συζήτησης που σχετίζεται με την εθνική διαχείριση του παρελθόντος, με την επίσημη αφήγηση για το τι είναι αυτό που μας κάνει υπερήφανους, και αυτή είναι μια κουβέντα στην οποία δεν συμμετέχω. Και υπάρχει και ένα μέρος της συζήτησης που αφορά τα μουσεία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα ίδια το αποικιακό τους παρελθόν. Γιατί ένα μέρος των επιχειρημάτων του Βρετανικού Μουσείου όντως αντανακλά αυτήν την απεικιοκρατική αλαζονία απέναντι στην Ελλάδα. Με επιχειρήματα του τύπου, εσείς δεν είστε άξιοι να τα φυλάξετε καλά, τους είχαν βγάλει τα χρώματα εκεί πέρα. Όντως αυτά τα επιχειρήματα είναι επιχειρήματα που προέρχονται από μια εποχή που μπορούσες χωρίς να κοκκινίζεις να αναφέρεσαι στο αποικιακό σου παρελθόν. Αλλά από την άλλη, ξαναλέω, είναι μια συζήτηση η οποία εμένα δεν με συγκινεί πάρα πολύ, διότι έχω την εντύπωση ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα χλυπτά αυτά του Παρθενώνα, είναι μέρος της, δεν ξέρω τώρα αν είναι πολύ σκληρό να πω ότι είναι μέρος της τουριστικής διαχείρισης του παρελθόντος, αλλά θέλω να πω ότι πάρα πολύ σπάνια θα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει κάτι νιώσει βλέποντάς τα. Γιατί με νοιάζει αυτό? Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω προσπαθήσει να μελετήσω τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μικρός είχα κάνει μια διδακτορική διατριβή γι' αυτό, οπότε έχω προσπαθήσει και έχω την πεποίθηση ότι το τι είναι διατεθειμένος να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές και τι συγκινεί τους ανθρώπους σε σχέση με τα έργα τέχνης του παρελθόντος είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Και εμένα με ενδιαφέρει να κάνω τη μία από τις δύο. Προφανώς έχεις δίκιο, Θάνο, τώρα ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό περικλεί μια μεγάλη δόση εξαπάτησης του ελληνικού κοινού. Γιατί είναι αυτό που έλεγες και εσύ, ότι θα τα δανείσουμε για κάποια χρόνια, θα φύγουν επί ΣΥΡΙΖΑ και θα φωνάζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο πλάνο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν το έχω σκεφτεί. Το προτείνουμε εμείς, το δίνουμε. Ναι, τα φέρνεις, βάζεις 2-3 χρονάκια. Πιστεύεις ότι θα βγάλεις τετραετία, ας πούμε, ότι θα πάρεις επόμενη τετραετία, βάλε 5-6, ρε παιδί μου, ώστε να πετύχεις άλλη κυβέρνηση, στάνταρ. Φεύγουνε και μετά βγαίνει στους δρόμους ως καινούργιοι Μακεδονομάχοι, γιατί θα φύγουν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα ΚΚΕ, Ανταρσία, δεν ξέρω εγώ τι. Επί κυβέρνησης ΟΑΚΙ, ας πούμε. Και βγαίνει στους δρόμους και λες, εγώ τα έφερα, εσείς τα διώχνετε, προδότες, αριστεροί ή οτιδήποτε. Ναι. Είναι πολύ ωραίο πλάνο. Γιατί δεν έχω σκεφτεί τόσο πολύ να προχωρήσει εκεί η εξαπάτηση. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, Θάνο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη, θα ήθελες να μιλήσουμε... Έχεις να πεις κάτι άλλο για τα μάρμαρα, πέτρες, ερείπια? Εντελώς τυχαίως πήγα στην Ακρόπολη τώρα το Σαββατοκύριακο. Α, ναι, έκανες και βίντεο, δεν ήταν? Έκανα και ένα βίντεο. Είναι αυτή η σειρά βίντεο που κάνω με γενικό θέμα. Πάλι δεν εντυπωσιάστηκα. Πήγα στην Ακρόπολη, εκεί πέρα είχε πολύ κόσμο. Η Ακρόπολη είναι ένα από τα μέρη που με ενδιαφέρουν, και ιδίως το θέατρο του Διονύσου. Αυτό είναι από τα ελάχιστα αρχαία που με ενδιαφέρουν, που μου συμβαίνει κάτι όταν τα επισκέπτομαι. Γενικά έχω κακή σχέση με τα ερείπια, τα νταμάρια, δεν παθαίνω τίποτε βλέποντάς τα. Υπάρχουν εξαιρέσεις όμως σε αυτόν τον κανόνα. Η Ακρόπολη είναι μια τέτοια εξαίρεση και το θέατρο του Διονύσου είναι μια τέτοια εξαίρεση. Είχε πάρα πολύ κόσμο για τα γούστα μου. Πάρα πολύ κόσμο. Πας να πάρεις νερό εκεί πέρα, δεν έχουν ποτέ μικρό μπουκαλάκι που είναι σε διατίμηση. Σου λένε ότι μόλις μας τέλειωσε κάθε φορά. Και λέω, αυτό σας μάρανε για ντροπή στον τουρισμό? Νομίζετε ότι είναι τα πανό που εμφανίζονται στην Ακρόπολη ντροπή στον τουρισμό? Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω. Αυτό είναι πάντα φοβερό, ότι γκρινιάζω για τα πανό και είναι, αλλά για διαφημίσεις μεγάλων εταιριών ή αυτοκινήτων δεν λένε τίποτα. Και είναι ο ίδιος κόσμος που τη μία φορά λέει ότι ένα πανό του ΚΚΕ, για παράδειγμα, στην Ακρόπολη είναι βεβήλωση. Έχει μείνει αυτό να αναφέρεται ως βεβήλωση της Ακρόπολης. Και μετά είχαμε το Ρουβά στο Ηρώδιο και με το αμάξι να δίνεται για επιδείξεις μόδας. Να δίνονται αρχαιολογικοί τόποι κλπ. Είχαμε πάρα πολλά προφανώς και επ' αυτής της κυβέρνησης. Η φωτιά στις Μυκήνες που κάει και λίγο το πούσι κατά την Υπουργό, που δεν ήταν τόσο λόγια, που ήταν μάλλον και αυτό, είναι αρκετά λόγιο σχέση με το Κορυβαντιό. Μας έχει μείνει στην ιστορία μετά από 2.500 χρόνια. Οι Μυκήνες δυσκολεύτηκαν να επιβιώσουν τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Για το αν είχαμε κάτι και πριν περάσουμε, να πω, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, ότι όλη αυτή η προεκλογική εκμετάλλευση των μνημείων, της υπόθεσης των κλειπτών του Παρθενώνα, συνοψίζεται σε ένα βιντεάκι που είχε απαθανατήσει, έτσι, ο Φακός σε μια συνάντηση του τότε Πρωθυπουργού της Βρετανίας, του Τόνι Μπλερ, με τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κώστα Σιμίτη, που είναι εκεί σε ένα δείπνο και κάπως στο περιθώριο μιλάνε ιδιωτικά, αλλά τους παίρνει και η κάμερα. Και ο Σιμίτης λέει στον Μπλερ ότι θα ήθελε κάτι να γίνει σε σχέση με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο Μπλερ τρώει, δεν τον πολύ ακούει, δηλαδή έχει το καναπεδάκι στο στόμα. Και ο Σιμίτης λέει, έρχονται και εκλογές, ξέρετε, και μια θετική δήλωση για τα γλυπτά θα έκανε καλό. Οπότε μπαίνει στην κατηγορία των θεμάτων που ανακοινούνται με κάποιον τρόπο πάντα προεκλογικά. Νομίζω και επί Σαμαρά είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Είχαν γίνει, όχι με πολύ καλή κατάληξη. Ήταν τότε με το ζεύγος Κουλούνι και την προσπάθεια να συνδεθεί με την λάμψη των διασημοτήτων που θα μας συνέδραμαν στην νομική μας προσπάθεια. Λοιπόν, να σας πω μια αυριανή παρουσίαση βιβλίου που έχει σχέση με το θέμα μας. Το διαβάζω τώρα το βιβλίο αυτό και θα πάω αύριο στην παρουσίαση. Είναι του Γιάννη Χαμηλάκη, το βιβλίο «Αρχαιολογία, έθνος και φυλή». Το έχουν γράψει μαζί με τον Ραφαήλ Γκρίνμπεργκ. «Αρχαιολογία, έθνος και φυλή, αναμέτρηση με το παρελθόν από αποικιοποίηση του μέλλοντος στην Ελλάδα και το Ισραήλ». Γίνεται αύριο 7 η ώρα στον κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Πατησίων 44. Έχει μια, ανάμεσα σε άλλα, έχει μια ιστορία για το πώς ένας φωτογράφος το 19ο αιώνα, φωτογραφίζοντας άλλα μνημεία, άφηνε να εμφανίζεται και κόσμος μέσα στις φωτογραφίες, ενώ αντιθέτως για την Ακρόπολη υπήρχε πολύ μεγάλη μέρημνα να εξαιρεθούν και σύγχρονα κτίρια και κόσμος που μπορεί να βρισκόταν εκεί άλλες ώρες της ημέρας, ακριβώς γιατί στην περίπτωση της Ακρόπολης ενδιέφερε αυτό το παρελθόν που να είναι ανώθευτο ή για την ακρίβεια αμόλυντο από τους αγρίκους που πατούσαν αυτά τα ιερά χώματα. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το ζήτημα της τωρινής διαχείρισης του παρελθόντος και ιδίως της συγκρότησης μιας εθνικής αρχαιολογίας που διαμορφώνει την εικόνα της για το παρελθόν και το παρόν σε διάλογο με αυτές τις αρχαιότητες. Θα μιλήσει ο Ηλίας Παπαγιαννόπουλος, που είναι ο ίδιος που είχε μιλήσει και στην παρουσίαση του βιβλίου, είναι φίλος ο Ηλίας, η Έφη Γαζή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, που επίσης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και μιλήσει αρκετές φορές, από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, και ο Χαμηλάκης. Όσοι έχετε τέτοια ενδιαφέροντα, ακαδημαϊκά, πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο, να περάσετε από εκεί να τα πούμε. Μας γράφτηκε και πολύ σωστά στα σχόλια ότι ο Σιμίτης είναι μάστερ στην εργαλειοποίηση των μαρμάρων για πολιτική σκοπιμότητα, για όσους θυμούνται. Ο τσατακισμός έχει μία του εξυγχρονιστικού καθεστώτος Σιμίτη. Και ο Δημήτρης λέει, θυμίζει πολύ σωστά, ο Σαμαράς έπαιξε με Αμφίπολη. Ξέρω πόσοι θυμάστε την υπόθεση της Αμφίπολης. Έπαιξε και με Αμφίπολη. Ναι, εκεί πέρα, ναι. Γι' αυτό και μας ρωτάτε αν θα έχουμε εκπρόσωπο Αμφίπολης. Εκπρόσωπο τάφου, ναι. Μενδώνει κάπου εκεί, πάλι το δίδυμο. Πρώτη γραμμή, ναι. Η Αμφίπολη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ιδεολογικής εργαλειοποίησης των αρχαίων, που καλλιεργήθηκαν αυτές οι προσδοκίες, ότι θα είναι ο τάφος τεράστιας αρχαιολογικής αξίας και ίσως τη Μεγαλέξανδρο και δεν ξέρω εγώ τι, και είχαμε ανακοινώσεις. Τα κανάλια είναι πάντοτε πρόθυμα να βοηθήσουν την κυβερνητική επικοινωνιακή στρατηγική, οπότε ήταν εκεί για να λένε ό,τι τους λέγανε. Ερήμην κάθε κριτηρίου επιστημονικού, οπότε αυτή είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω ότι έχει πάντα ενδιαφέρον, ιδίως για χώρες σαν την Ελλάδα, που υπάρχει αυτό το ένδοξο παρελθόν, η ευγενική απλότητα, το ήρεμο μεγαλείο, ξέρετε, όλα αυτά τα ντουβάρια τα οποία τόσος κόσμος κοιτάζει χωρίς να καταλαβαίνει. Φαίνεται πάντως από όλα αυτά που λέμε ότι η εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων είναι πάντα στο εγχειρίδιο διαχείρισης εκλογών. Δηλαδή, πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, όλο τυχαίως συμβαίνει κάτι που έχει ένα πολύ μεγάλο εθνικό ενδιαφέρον. Προκύπτει ένα τεράστιο εθνικό θέμα το οποίο πρέπει να μας συγκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάει Ακρόπολη Μάρμαρα, Μακεδονικό, γλυπτά Παρθενώνα τώρα. Φαντάσου το εγχειρίδιο ότι είναι θαμμένο σε μια καταπακτή, ξέρω εγώ, 200 χρόνια που υπάρχει το ελληνικό κράτος και απλώς το ξεθάβουνε για να κάνουν εκλογική καμπάνια και λέει τα ίδια. Δηλαδή, βρες ένα εθνικό θέμα, θα πιάσει. Και το μεταξύ, τι πρέπει να θυμόμαστε σε αυτά, είναι τα θέματα για τα οποία δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ναι. Πάει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει να πει ένα Γνωστοπούλο, πάει να πει ότι παιδιά, τι κάνουν. Για τα εθνικά θέματα που έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Εγώ έχω και αυτό το αντανακλαστικό με το που μου λένε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κατευθείαν καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα υπάρχει ρεμούλα. Ναι, κάποιος με κοροϊδεύει. Μόλις μου λένε ότι σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, σου λένε όλα τα άλλα εντάξει, διαφωνήσουμε. Αλλά σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Εγώ κατευθείαν καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα υπάρχει ρεμούλα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να διαφωνήσω με ό,τι μου λένε και μετά θα δω τις λεπτομέρειες. Μπορείς να δεις και πώς θα προχωρήσει η επιχειρηματολογία, δηλαδή σταδιακά. Το φαντάζεσαι ότι θα πούνε ότι είναι μαξιμαλισμός το να ζητάς να μην αποδέχεσαι κανένα δικαίωμα του Βρετανικού Μουσείου στα αρχαία. Θα μπορεί να πούνε το... Θα γράφει, ξέρω εγώ, κάποιος κωμικός του καθεστώτος ότι τι θέλετε δηλαδή, ποια είναι η λύση για σας, να μπούμε να τα κλέψουμε από το Βρετανικό Μουσείο, αφού δεν τα δίνουν αλλιώς. Θα γίνουν τέτοια και θα μπορούμε να αναρωτηθούμε αν τέτοιες υποχωρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν και στα ελληνοτουρκικά, για παράδειγμα. Γιατί καλή εθνική γραμμή που τα λέμε μεταξύ μας, αλλά όταν πρέπει να λύσεις ένα διεθνές ζήτημα, ένα χρόνιο ζήτημα, ένα εθνικό ζήτημα και για τις δύο πλευρές αυτή τη συγκέντρωση, λες ότι κάπου δεν ισχύει ακριβώς αυτό που λες στο ακροατήριό σου. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, νομίζω, έτσι. Εγκυκλοπαιδικά και στο πώς και σε μια διαχείριση πιθανώς άλλων εθνικών θεμάτων. Και τέλος πάντων, θέλουμε να καταλήξουμε με τον Θάνο στην καμπάνια Bring Them Back. Α, ναι, όλο αυτό είναι για να πούμε φέρτε πίσω τα μάρμαρά μας. Τα μάρμαρά μας είναι η ψυχή μας. Βάζεις και μελίνα εδώ πέρα. Ναι, είναι η στιγμή που μπαίνει μελίνα στη συζήτηση και φεύγεις εσύ. να δείτε την ανασκόπηση. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία και πολύ πλούσια, πολύ ενημερωτική ανασκόπηση για την Ακρόπολη που είχε όλη αυτή την συζήτηση. Θα την ξαναποστάρουμε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και έχει και μπόλικο ιστορικό πληροφοριακό υλικό. Την είχαμε κάνει μαζί με την Τζοχάνα Χάνινγκ, η οποία είναι ειδική, ξέρει πολύ καλά το θέμα και την είχαμε κάνει και αγγλόφωνη κιόλας. Είναι η μόνη ανασκόπηση που είχαμε κάνει και ένα αγγλόφωνο σενάριο. Θα το στείλω. Bring them back, watch, ανασκοπήσει, review. Ναι, είχαμε μια ρηξικέλευτη πρόταση που δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε από κανένα πολιτικό κόμμα έκτοτε. Είχαμε κάνει και να μπει η Ακρόπολη στο Ταϊπέδ. Είχαμε κάνει και διαφημιστικό στο τέλος για το πώς θα την πουλήσουμε. καταλήγει με ένα πολύ ωραίο διαφημιστικό το σενάριο αυτής της ανασκόπησης. Είναι τώρα κάτι εποχές, όχι Μητσοτάκη, κάτι συμφωνίες τρίτου μνημονίου για 50 δις υπερταμεία στο Λουξεμβούργο. Είναι εκείνη η εποχή, θέλω να θυμίσω. Και εμείς, μια που ήταν πολλά αυτά που πρέπει να μαζέψουμε από ιδιωτικοποίησεις, προτείναμε, στα πλαίσια της σατυρικής εκπομπής, μην αρχίσει κανένας, να πουλήσουμε την Ακρόπολη στα πλαίσια της καμπάνιας Μέρκελ μάζεψα 51 δις, κράτα τα αρέστα. Θα τους δίναμε και ένα δις γιατί είμαστε large. Αλλά δεν το θέλατε. Θέλατε να πουλάμε λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα κλπ. Εντάξει. Ενώ με μια ακροπολίτσα θα είχαμε ξεμπερδέψει. Αυτές τις προτάσεις να ακούτε. Κύριε Καμίλαλη, θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με άλλη θεματολογία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διάλειμμα και πάλι μαζί. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Πλέον κάπως πιο συχνά, γιατί μπαίνουμε στην κανονική ροή της χρονιάς μετά από όλες τις αργίες και τις άδειες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε κάποιες δίκες που γίνονται αυτή τη στιγμή, σήμερα, αύριο, στη Λέσβο. Θα μιλήσουμε λίγο εμείς, να σας παρουσιάσουμε κάπως τις περιπτώσεις, το τι κρίνεται εκεί πέρα, τι συμβαίνει σε αυτές τις δίκες, γιατί θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ και για τις δύο περιπτώσεις. Είναι πολύ πολύ σοκαριστικές, η αλήθεια είναι, και οι δύο περιπτώσεις. Η μία είναι τα 142 χρόνια φυλακή, μια δίκαιη δίκη για τον Μοχάμετ, όπως ήταν η καμπάνια αυτή που είχε γίνει από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Στέλιο Κούλογλου, και αφορούσε την τεράστια, την αστρονομική ποινή που έπεσε στο κεφάλι ενός πρόσφυγα που καταδικάστηκε για διακίνηση. Θα θυμάστε και σε αυτό είχαμε κάνει κάποια στιγμή μια ανασκόπηση για τις δίκες του Μισάωρου, mm-hmm. όπως τις λέγαμε, γιατί υπάρχει μια τρομερή δυσαναλογία, υπάρχει μια ανατριχιαστική δυσαναλογία μεταξύ της βαρύτητας των ποινών και απ' την άλλη της προχειρότητας με την οποία γίνονται αυτές οι δίκες, χωρίς διερμηνείς, χωρίς να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εισακουστούν, να έχουν το δικαίωμα σε μια νομική υπεράσπιση στο δικαστήριο αξιοπρεπή, που να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία. Δεν σημαίνει τίποτε από όλα αυτά. Πέφτουν ποινές οι οποίες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά με βάση τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στην βάρκα και τον αριθμό των νεκρών που έχουν, των θανάτων που έχουν συμβεί από το ναυάγιο. Οπότε κάπως το δικαστήριο νύπτει τα σχήρα, του λέει τι να κάνω εγώ, έτσι είναι ο νόμος, και καταλήγουμε με αυτά τα αστρονομικά νούμερα για ανθρώπους οι οποίοι λέμε τώρα ότι είναι πάνω στη βάρκα, ο άλλος πιάνει το τιμόνι και καταλήγει με αυτήν την ποινή. Ναι, είναι δύο διαφορετικές δίκες, αλλά έχουν ένα κοινό, έχουν το κοινό της διάσωσης ουσιαστικά. Η πρώτη είναι, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, η υπόθεση του πρόσφυγα Μοχάμεντ εκδικάζεται σήμερα στην Λέσβο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αναβολή, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια ενημέρωση. Έχει καταδικαστεί με 142 χρόνια κάθειρξης για διακίνηση προσφύγων. Και πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λέει ο νομοθέτης. Σου λέει, ο εκάστοτε κυβερνήτης του σκάφους είναι ο διακινητής. Τελεία και παύλα. Δεν με νοιάζει η πραγματικότητα. Τιμωρήσε με 3 χρόνια ανεπιβάτη, 15 χρόνια ανεπιβάτη αν υπάρξουν νεκροί. Έτσι βγαίνουν τα 142. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι είναι πιθανόν ο διακινητής να μην ψήνεται να ρισκάρει τη ζωή του σε ένα καριδό τσουφλό για να μεταφέρει τους πρόσφυγες. Οπότε συνήθως τη στιγμή που υπάρχει ο κίνδυνος και μπαίνει τέλος πάντων η βάρκα στα ελληνικά ύδατα, ποιος χειρίζεται τη βάρκα, ο διακινητής που διακινδυνεύει τη ζωή του ή ένας πρόσφυγας? Είναι κάπως λογικό το επιχείρημα, νομίζω. Σωστά? Ο νομοθέτης θεωρεί ότι ο διακινητής ρισκάρει τη ζωή του κάθε μέρα. Σε κάθε βάρκα υπάρχει ένας διακινητής που πηγαίνει τους πρόσφυγες. Οπότε σου λέει, είναι 30 άτομα. Πώς θα βρω ποιος είναι? Ο κυβερνήτης. Και τον πάμε μέσα. Καταπληκτικό. Αυτό δημιουργεί διάφορα κάπως παράδοξα πράγματα, όπως την υπόθεση των Ακίφ Ραζούλη και Αμίρ Ζαχίρη, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε μια από αυτές τις δίκες του Μισαώρου που είπες, Κωνσταντίνε, και μετά αθωώθηκαν, ο οποίος ο ένας από αυτούς ήταν στη βάρκα μαζί με το παιδί του και τη γυναίκα του. Με τη γυναίκα του και το νεογέννητο παιδί, να το θέσω πιο σωστά. Ο καθένας μπορεί να κρίνει για το αν αυτός ο άνθρωπος είναι διακινητής, όπως καταδικάστηκε πρωτόδικα και ευτυχώς μετά αθώθηκε. Ο άνθρωπος είδε το παιδί του 1-2 χρόνια μετά, όταν βγήκε από τη φυλακή, έτσι, όταν πήγε να δικαστεί. Αλλά θεωρήθηκε διακινητής. Και αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε πάρα πολλές τέτοιες δίκες που πρόσφυγες καταδικάζονται για αυτόν τον λόγο. Μερικές από αυτές έχουν διεθνή δημοσιότητα, Μία από αυτές ήταν αυτή που ανέφερα με τον Ραζούλη και τον Ζαχίρη, που είχαν θετική κατάληξη μετά από κάποια χρόνια. Σήμερα είναι αυτή η υπόθεση με τα 142 χρόνια. Και είναι στην Λέσβο η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη, οπότε θα έχουν αναλυτικά το τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση, μαζί και με άλλο υλικό, συνεντεύξεις κλπ. Για τη γενικότερη κατάσταση. Αλλά είναι και μια άλλη δίκη αύριο. Κωνσταντίνε, θα ήθελες να... Η άλλη δίκη είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με την άλλη δίκη που έχουμε αύριο, γιατί στη δίκη αυτή έχουμε την πολύ γνωστή περίπτωση. Είχες κάνει και εσύ, Ιθανό, ρεπορτάζ για αυτό. Είναι η περίπτωση με τις δύο κολυμβήτριες. Είναι η Σάρα Σαρντίνη και μαζί ένας Γερμανός ακόμα, 27χρονος, ο Σον Μπάιντερ, δεν θα προφέρεται έτσι, που έχουν ήδη δικαστεί. Σε αυτούς υπάρχει μια απίθανη πραγματικά ιστορία για το πώς στήθηκε το κατηγορητήριο εναντίον τους, γιατί αν διαβάσει κανείς δεξιά site για αυτό το θέμα, του Σταύρου Λιγερού, έπεσα πάνω σε αυτό το άρθρο κοιτάζοντας, λέει ότι ήταν, κυκλοφορούσαν με πλαστές πινακίδες, με εξοπλισμό που μπορεί να παρεμβαίνει στα σήματα της... του λιμενικού, δηλαδή δημιουργούσε μια εικόνα που υποστήριζε τις κατηγορίες, τις ακραίες που αποδίδονται για κατασκοπία και τέτοια. Τώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι άνθρωποι λένε εμείς με αυτό το τζιπ που μας πιάσανε, με αυτό κυκλοφορούσαμε και έχει εμφανεί τα διακριτικά της ανθρωπιστικής οργάνωσης στην οποία ανήκαμε. Οπότε το να μας λες ότι είχαμε πλαστές πινακίδες προκειμένου να μπούμε σε στρατιωτικούς στόχους, δηλαδή να προσποιηθούμε ότι είναι στρατιωτικό αυτό, είναι εξωφρενικό. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις είχαμε παρεμβάσει και από τη Διεθνή Αμνηστία και από τη Human Rights Watch, που και μαζί, αν δείτε τον όγκο των σχετικών ανακοινώσεων, είναι πάρα πολύ, σου προκαλεί ανατριχίλα να λένε προς τη Γερμανία ότι θα πρέπει να έρθει αντιπρόσωπός του στο δικαστήριο, δηλαδή ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα ελληνικά δικαστήρια για το πώς θα διαχειριστούν την υπόθεση, γιατί έτυχε η γυναίκα αυτή να γίνει διάσημη από την υπόθεση την αρχική που κολύμπησε και γλίτωσε τους 18. Είναι επαγγελματίας κολυμβήτρια, συμμετείχε σε αγώνες και πάει στους Ολυμπιακούς ως πρόσφυγας. Και αυτό που... Η αδελφή της ήταν. Η αδελφή της, ναι. Αλλά αυτό που λέμε εδώ πέρα είναι ότι έχουμε ανακοινώσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρα από την υποκρισία. Αυτό που λέγεται είναι όντως η ουσία του ζητήματος. Ότι ποινικοποιούνται οι πράξεις της αλληλεγγύης, ασκείται μια τρομοκρατία προκειμένου να μην μπορεί κανείς να διανοηθεί να δώσει μια κουβέρτα για ένα ποτήρι νερό στους πρόσφυγες. Πρακτικά αυτό γίνεται. Ό,τι άλλο και να πούμε γυρίζει γύρω από αυτό. Και αυτό συμβαίνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ ακραίος, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί φορτώνονται με εξωφρενικές κατηγορίες. Αυτά που λέμε τώρα για κατασκοπία και όλα αυτά και οι πινακίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο... δημιουργούν μια εικόνα που έχει σκοπό να τρομοκρατήσει δευτερευόντως την κοινή γνώμη και πρωτίστως τους ίδιους αυτούς οι οποίοι θα προβούν σε πράξεις αλληλεγγύης. Ναι, δεν είναι η μόνη υπόθεση. Και τώρα έχουμε υποθέσεις και με το παρατηρητήριο του Συμφωνιών του Ελσίνκη και θα ασχοληθούμε και ανακοινώσεις για τον ιδρυτή, τον Παναγιώτη Δημητρά, και με το Aegean Boat Report. Οργανώσεις που δίναν τα στοιχεία στις αρχές για τους πρόσφυγες που μπαίνανε και κατηγορούνται για διακίνηση, οργανώσεις που δίναν στοιχεία. Αρχές, που ενημέρωναν επί τόπου τις αρχές. Απλώς τις χρησιμοποίησαν οι πρόσφυγες ώστε να εξασφαλίζουν τη θεσμική ενημέρωση για να μην γίνονται θύματα pushback. Αλλά αυτό είναι ένα επόμενο θέμα. Πάμε σε αυτό. Είναι 24 οι εργαζόμενοι στην ΜΚΟ. Η Διεθνής Αμνηστία για τους διασώστες κάνει καμπάνια εδώ και χρόνια και είναι φοβερές ιστορίες, ειδικά τη Σάρα. Δηλαδή, το είπε και ο Κωνσταντίνος, διαβάζω από την ανακοίνωση Διεθνούς Αμνηστίας. Καταγωγή από τη Συρία. Έφτασε στη Λέσβο ως προσφύγησα το 2015. Όταν μηχανή του σκάφου, στο οποίο επενέβαινε, παρουσίασε βλάβη, η Σάρα και η αδελφή της, η Γιούσρα, έσωσαν 18 συνταξιδιώτες τους τραβώντας το σκάφος που βυθιζόταν σε ασφαλές σημείο. Η Γιούστρα συνέχισε με την κολύμβηση μέσα από τη συμμετοχή της στην ομάδα προσφυγισσών προσφύγων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ιστορία των αδελφών ενέπνευσε την ταινία του Netflix «Οι κολυμβήτριες». Η Σάρα επέστρεψε στην Ελλάδα το 2016, συνέχισε να εργάζεται θελοντικά σε μια ΜΚΟ. Τώρα ζει και σπουδάζει στο Βερολίνο. Είναι και υπόθεση του Σον, που είναι Γερμανός πολίτης, μεγάλωσε στην Ιρλανδία, είναι πιστοποιημένος διασώστης και στην περίοδο της μεγάλης προσφυγικής κρίσης ήρθε να βοηθήσει στην διάσωση προσφύγων και αυτοί οι άνθρωποι σώσανε ζωές. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, πέρα από τα κακουργήματα στα οποία εκκρεμεί, πλημελήματα που έχουν να κάνουν και με κατασκοπία. Πέρασαν προφυλακισμένοι 100 μέρες και πηγαίνουν και έρχονται για να δικαστούν. Και την προηγούμενη φορά που είχε γίνει, που είχαμε σχετικό ρεπορτάζ, το 2021, το δικαστήριο είχε κρίνει ότι είναι αναρμόδιο και είχε παραπέμψει τη δίκη. Αυτή η δίκη θα κρατήσει καιρό, απλώς ξεκινάει αύριο. Υπάρχει και δήλωση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας και τα πλημελήματα, τα κακουργήματα μετά είναι λαθρεμπόριο ανθρώπων, απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα άνθρωπο χρήματος, κάπως σημαντικά. Γιατί κατασκοπία δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο δίκες. Θα έχουμε περισσότερα. Νομίζω να μην μείνουμε άλλο σε αυτό, με δεδομένο ότι είναι δύο δημοσιογράφοι μας εκεί πέρα, η Γεωργία, η Γογό Κρυεμπάρδη και η Νεκταρία. Οπότε ας τα πούμε αναλυτικότερα, ας τα δούμε αναλυτικότερα με τα ρεπορτάζ τους και τις συνεντεύξεις τους όταν θα, όταν θα γυρίσουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει κάτι το εξωφρενικό σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι δηλαδή κάτι φιαλτικό. Κάναν φυλακή, δεν είναι τώρα ότι λέγεται κάτι. Κρατήθηκαν 100 μέρες. Κρατήθηκαν 100 μέρες τώρα ως διασώστες. Δεν είναι κάτι που ξεπερνά κάθε νοσηρή φαντασία. Και ξαναλέμε τώρα, μπορεί να γράφουν τα δεξιά έντυπα για το πώς ανακατεύονται στην εθνική πολιτική για την προστασία των συνόρων. Γενικά να πούμε ότι ζωές σώζουν και όταν κανείς έρχεται να ζητήσει άσυλο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και μπορεί η Ελλάδα να το αρνηθεί. Μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες ασύλου και αν πιστεύουμε ότι είναι πράγματι τόσο χαμηλά τα ποσοστά αυτών που δικαιούνται άσυλο σε σχέση με τα ποσοστά που δίνει η Ελλάδα, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Εδώ συζητάμε για το να προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να γλιτώσουν τα θύματα αυτά και ο άλλος σου λέει να καταδικαστούν για κατασκοπία. Λοιπόν. Υπάρχουν και νομοθετικές ρυθμίσεις που ποινικοποιούν κάθε προσπάθεια έκφρασης αλληλεγγύης. Θυμάμαι μια εποχή που τα έκανε ο Σαλβίνη και κάναμε κριτική και σοκαριζόταν η Ευρώπη. Το κάνουμε εμείς, είναι στην νομοθεσία μας πλέον, πέρα από αυτό που λέμε για τον επιβάτη, όλο αυτόν τον παραλογισμό για τον καπετάνιο του πλοίου. Με νόμους που έχουν περάσει για το προσφυγικό, για παράδειγμα, τρως πρόστιμο και απειλείσαι με κράτηση αν είσαι σε περιοχή που επιχειρεί το λιμενικό. Πώς ορίζεται αυτό το πράγμα, τρέχα γύρευε. Και υπάρχουν διάφορα τέτοια άρθρα πλέον στην ελληνική νομοθεσία που μπορούν να σε κατηγορήσουν για διακίνηση αν απλά προσφέρεις νερό σε πρόσφυγες που έρχονται. Μπορείς να βρεθείς απολογούμενος για το γιατί και πότε ενημέρωσες στις αρχές και γιατί πήγαν σε σένα και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και υπάρχει και ο κίνδυνος. Είναι πολύ συγκεκριμένος και για ανθρώπους που ασχολούνται με τα δικαιώματα στα νησιά. Δηλαδή τον αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο, ζούνε με αυτόν τον κίνδυνο ότι ξαφνικά μπορεί να στοχοποιηθούν και να συκοφαντηθούν και να τρέχουν ως διακινητές επειδή με οποιοδήποτε τρόπο συντελούν, κάνουν πράξη αλληλεγγύης. Δεν θέλατε μάρμαρα, θέλατε πιο σοβαρά. Λοιπόν, Θάνο, Να αφήσουμε λοιπόν τις δίκες και να πούμε περισσότερα για τις δίκες όταν θα επιστρέψουν η Γογό και η Νεκταρία και να δούμε λίγο το πώς η δικαιοσύνη έχει τις κακές στιγμές της σε αυτά, αλλά έχει και τις καλές στιγμές της. Α, ναι, έχει πώς. Και τις στιγμές, κοίταξε, κανείς δεν είναι υπεράνω της δικαιοσύνης. Της εσείς εισαγγελέας, εισαγγελέας διαφθοράς, σου πω εγώ. Δεν, ναι, ναι. δεν θα διστάσει η δικαιοσύνη ναι, ναι. όταν έχουν γίνει όταν έχουν διαπραχθεί αδικήματα ναι. δεν θα σας γλιτώσει κανένας. Διαπραχθηκαν. Βέβαια. Απλώς δεν φάνηκε με την πρώτη φορά και πάνε να ξαναδοκιμάσουν. Δηλαδή υπήρξε ένα απαλλακτικό βούλευμα από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά σου λέει δεν μπορεί, θα το επαναφέρουμε, κάτι θα γίνει. Δηλαδή δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό θα το βρείτε μπροστά σας, θα το βρίσκετε μπροστά σας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί εδώ πέρα το σύστημα της απονομής υποτίθεται δικαιοσύνης. Δηλαδή παίρνουμε την τουλουπάκι και της λέμε μήπως δεν έχεις ταλαιπωρηθεί αρκετά. Οπότε από εκεί που είχε κλείσει αυτή η υπόθεση ξανανοίγει με καινούργιες κατηγορίες που αφορούν τους χειρισμούς τους για την υπόθεση, για τη γνωστή σκευωρία Νοβάρτης. Αυτό που πήγαινε δηλαδή, που προσπαθούσε η τουλουπάκι να εμφανίζει ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο από εκεί που δεν υπήρχε. Η σκευωρία Νοβάρτης είναι ακριβώς αυτό. Ότι ενώ έχει συμβεί, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης σε διάφορες χώρες, η Ελλάδα μας, η χώρα που γέννησε τον πολιτισμό και τη δημοκρατία, είναι μια εξαίρεση. Δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, υπάρχει σκευωρία Νοβάρτης και η τουλουπάκι θα πληρώσει. Αυτό είναι ένα κλείσιμο του ματιού. Αφορά και τις τωρινές υποθέσεις. Αφορά κάθε φορά, όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας δικαστικός λειτουργός επιδιώκει να τα βάλει με ένα πολύ ισχυρό σύστημα διαφθοράς και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θα σου περάσει εύκολα αυτό. Αν προσπαθήσεις να ελέγξεις, θα μας βρεις μπροστά σου. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα. Ναι. Ο αντισαγγελέας πρωτοδικών Πειραιά συγκεκριμένα, ο κύριος Θόδωρος Σάκελαρόπουλος, αποφάσισε να προτείνει νέα δίωξη για την Ελένη Τουρλουπάκη και τους αγγελείς πρωτοδικών, τον κύριο Τζούρα και τον κύριο Μανώλη, για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος που αφορούν τη δίθεν σκευωρία της Νοβάρτης, για τα οποία έχουν απαλλαγή για αυτά τα συγκεκριμένα, με απόφαση του Αρείου Πάου. Προσπαθούν δηλαδή να ξανανοίξουν την υπόθεση της σκοπιμότητας στους χειρισμούς στον Άριο Πάγο. Την ίδια στιγμή που γίνεται ένα ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενους την Τουλπά και τον Παπαγγελόπουλο, όπου παρελάβουν Λοβέρδος, δεν ξέρω εγώ τι, όλοι αυτοί που μιλούσαν και κράβγαζαν για τη σκευωρία και το πώς διώχθηκαν και λένε «εγώ δεν έχω στοιχεία». Γιατί ενώπιον δικαστηρίου είναι λίγο παράνομο να πεις πολλά ψέματα. Και πάει προς αθώωση όλη η φάση και να ξεφουσκώσει εντελώς. Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναδιωχθούν. Και ξανά και ξανά και ξανά. Στοιχεία υπάρχουν. Από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν υπάρχει. Όπως φαινόταν εξ αρχής δεν υπάρχει τίποτα κατά τη εισαγγελέα Διαβδοράς. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ και προεκλογικά, θεωρώ εγώ, να υπάρχει μια δίωξη πάνω από το κεφάλι της Τουλουπάκης, ώστε να μην έρθει μια αμετάκλητη και πέραν πάσης αφιβολίας και διώξεων και τέλους όλης αυτής της περιπέτειας αθώωση. Οπότε ρίξε εκεί μια δίωξη ακόμα να υπάρχει, άξιο θα εκδικαστεί κάποια στιγμή. Αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η δικαιοσύνη έχει τις σωστές προτεραιότητες και ξιχνιάζει τα σκάνδαλα, γιατί πήγαινε πολύ προς αθώωση του Λουπάκη και μετά από τόσες διαδικασίες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στην υπόθεση της δικαιοσύνης και στις διώξεις της πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς, υπάρχει εισαγγελέα σε αυτή τη χώρα, αν δεν αναρωτιόμαστε πολλές φορές, υπάρχει εισαγγελέα που θεώρησε ότι δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως αυτή η κατάσταση με την σκευωρία Νοβάρτης και θέλει να την παρατείνει. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο. Λοιπόν, και λειτουργεί αυτό εντωμεταξύ και ως απειλή, όπως είπες Κωνσταντίνε, για οποιονδήποτε θέλεις να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή πάλι όταν λέμε εμείς, όταν λέει ο κόσμος εισαγγελέας δεν υπάρχει, γιατί να μπλέξει εισαγγελέας? Δεν είναι ότι εντωμεταξύ η Τουλουπάκη έχει κάνει κάποιο μεγάλο λάθος και έχουν πάτημα. Για πολύ γενικόλογα πράγματα την πάντη του Λουπάκη. Μου είπα, σου είπε και ήρθε ο Αγγελής και μου είπε αυτό και αυτό ίσως είναι παράβαση καθήκοντος και δεν ξέρω εγώ τι. Για σφραγίδα θα μπορούσαν να την πάντη. Δεν είχε βάλει σφραγίδα σε ένα έγγραφο. Δεν είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται να σε τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Ναι, και εγώ νομίζω ότι. Τώρα υποτίθεται ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία μετά την κατάθεση Μανιαδάκη. Θυμίζουμε ότι ο Μανιαδάκης είναι αυτός που ήταν πηγή του Βαξεβάνη και όπως γίνεται τώρα, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι... Εύκολα γυρνάνε αυτά. Έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με τεράστιες πιέσεις και τεράστια συμφέροντα. Να πούμε ότι για όποιον θέλει να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, σε κάτι τέτοια κρίνεται. Αυτό κρίνεται εδώ πέρα. Το αν θα μπορούμε να λέμε στα σοβαρά ότι υπάρχει λόγος βάσιμα να ελπίζεις ότι σε μια περίπτωση που έχει συμβεί μια αδικία μπορεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να διασώσει κανείς τέτοιο επίπεδου πίστης στους θεσμούς και να μιλάει με λογική δηλαδή. Αλλά ήδη, γιατί και ο Χρήστος Ράμος έχει μπει λίγο στο μάτι της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, που λέει κυβέρνηση, εντάξει, ανεξάρτητη αρχή η ΑΔΑΕ, αλλά κανείς δεν είναι τιμητής του συντάγματος και μην το παρακάνει και πολύ. Αυτό ήταν το μήνυμα των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου του Γιάννη Οικονόμου. Και το έχουμε πει ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σύγκρουση αυτή τη στιγμή και η προσπάθεια της ΑΔΑΕ να κάνει τη δουλειά της στις υποκλοπές. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το αν και πώς θα προσπαθήσει κάποιος να σταματήσει την ΑΔΑΕ, μια ανεξάρτητη αρχή, από το να κάνει τη δουλειά της. Τον πρόεδρο και η κυβέρνηση δεν έχει καλό ρεκόρ σε αυτά τα κόβω, ράβω, βάζω κάποιον άλλον πρόεδρο γιατί δεν μ' αρέσει αυτός, καταργώ εισαγγελέα διαφθοράς. Τα λένε και δεν τρέπονται κιόλας. Ναι, δεν τρέπονται καθόλου. Λένε δεν μάθατε από την υπόθεση του Λουπάκη και είναι ανοιχτός εκβιασμός. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό? Ότι όταν μας τσιγκλάτε θα υποφέρετε. Αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Θάνο, είναι 3 η ώρα. Θα ήθελες να πούμε λίγο για το εξάχρονο παιδί πριν να κλείσουμε? Ωραία. Πάμε να πούμε λίγο αυτό και να κλείσουμε μετά. Και με ένα σοκαριστικό και έτσι ντροπιαστικό για τη χώρα περιστατικό, ότι πέθανε ένα 6χρονο παιδί από τα γρεβενά που χρειάστηκε να κάνει, που έπρεπε να κάνει 300 χιλιόμετρα με ένα στενοφόρο για να βρει μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Το στενοφόρο χάλασε κιόλας στο δρόμο και αυτή είναι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν υπήρχε κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας διαθέσιμο για το παιδί στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Χρειάστηκε να μεταφερθεί το 6χρονο παιδί στην Πάτρα, στο νοσοκομείο του Ρίο. Χάλασε κιόλας το στενοφόρο στη διαδρομή και δυστυχώς το παιδί βρήκε θάνατο κάποιες μέρες μετά. Όχι, δεν συνδέεται άμεσα προφανώς με αυτό, αλλά προφανώς ήταν ένας επιβαρυντικός παράγοντας, δεν είχε την απαραίτητη περίθαλψη από την πρώτη στιγμή για το σοβαρό γεγονός. Ήταν καρδιάς ή εγκεφάλου το θέμα. Ανακοπή αρχικά. Ναι. Λοιπόν, ναι, ήταν εγκεφαλικά νεκρός και εξού και η δωρεά των οργάνων. Τέλος πάντων, αποφεύγουμε πάντα να εστιάζουμε στις ατομικές συνθήκες, τις μεμονωμένες περιστάσεις που είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένες. Αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα τι είναι αυτό που κρίνεται συνολικά. Τι είναι αυτό που έχει γίνει δηλαδή. Ότι δεν υπήρχε μεθ στην Θεσσαλονίκη, χρειάστηκε να μεταφερθεί. Λέγεται ότι υπήρξε και βλάβη στην συνέχεια, στο ασθενοφόρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια ζωή που χάθηκε, επειδή δεν υπήρξαν οι δομές που θα μπορούσαν να έχουν στηρίξει την ανάγκη αυτού του μικρού παιδιού για άμεση περίθαλψη. Εξειδικευμένη περίθαλψη, αλλά μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποιο ακριτικό νησί, ξέρω εγώ, στο οποίο θα έλεγες και πώς να υπάρξει πρόσβαση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι περιπτωσιολογία, γι' αυτό το αναφέρουμε. Mm. Για πάρα πολλούς λόγους. Γίνεται συζήτηση για τα φάρμακα. Γίνεται συζήτηση για τις τεράστιες λίστες αναμονής εδώ και μήνες. Ξαναγίνεται συζήτηση στο παιδόν για τις τεράστιες λίστες αναμονής. Μετά τα ημίμετρα που πήρε ο Υπουργός Υγείας, όταν οι σύσσωμοι γιατροί κάναν απεργία. Υπάρχει όλη η κουβέντα της κυβέρνησης για το νέο χάρτη των νοσοκομείων που λέει ότι δεν γίνεται να έχουμε νοσοκομεία σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιόμετρων το ένα από το άλλο και πρέπει να τα κλείσουμε για να κάνουμε κάποια κέντρα υγείας και ένα μεγάλο νοσοκομείο. Αυτό δηλαδή που συνέβη στα Γρεβενά, αυτό θέλουν να κάνουν. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ότι θα υπάρχει ένα κέντρο υγείας, ας πούμε, εκεί πέρα, θα είναι στο δίπλα νομό το νοσοκομείο που θα δέχεται από όλη την περιοχή το νοσοκομείο, οπότε μπορεί να μην έχει διαθέσιμο κρεβάτι και να πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους αποστάσεις. Και αν τα 300 χιλιόμετρα για Πάτρα φαίνεται υπερβολή και μπορεί να πει κάποιος ότι έτυχε, μην μένετε εκεί, και για Θεσσαλονίκη δεν είναι, δεν είναι λίγη απόσταση, δεν είναι το καλύτερο να πρέπει να συμβαίνει. Αυτά θα γίνουν. Αυτό το έχουν ανακοινώσει με τα βαϊόν και κλάδων. Είχαμε τον Υπουργό Υγείας να λέει από την Κρήτη ότι έχουμε πολλά νοσοκομεία, τα τέσσερα στο Λασίθι. Είχαμε τον Μητσοτάκη να λέει ότι δεν γίνεται να έχει ο καθένας θέλει να έχει ένα νοσοκομείο στο σπίτι του. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή τα χειρότερα για το σύστημα υγείας δεν έχουν έρθει ακόμα. Έχει περάσει ο νόμος που καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Έχουμε περάσει μια πανδημία με 35-36.000 νεκρούς, όπως είναι την περίοδο. Και έρχεται αυτό. Έγραψε την Πέμπτη και με αφορμή αυτό το περιστατικό η Γεωργία Κρεμπάρδη ένα άρθρο που είχε μέσα κάποιες ειδήσεις που διαβάζουμε αυτές τις μέρες, που φαίνονται έτσι μεμονωμένα περιστατικά. Ας πούμε, καρκινοπαθής δεν βρήκε πουθενά το φάρμακο που χρειαζόταν στην Αθήνα, πήγε Πάτρα να το πάρει. Συγγενής μου έψαχνε στα φαρμακεία για να βρει ένα απλό αντιπυρετικό για το μωρό της, δεν έβρισκε πουθενά. Μια φαρμακοποιήση είπε ότι έχει, αλλά όχι από τα συνταγογραφούμενα, αλλά πάνε σε εξαγωγές. Τι να κάνει, πλήρωσε 22,5 ευρώ. Τέτοιες ιστορίες, μαζί και με δηλώσεις της Προέδρου της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, της κυρίας Αφροδίτης Ρέτζιου, που σχολιάζει ότι το κλείσιμο των νοσοκομείων θα έρθει σαν όριμο φρούρτο, δεν γίνονται πρόσληψεις. Στην πραγματικότητα, και οι λιγιώστες που γίνονται δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε καν τις συνταξιδοτήσεις και τις παρετήσεις. Αυτό θα επικαλεστούν εξαιτίας του λιγοστού προσωπικού. Οι ασθενείς θα πηγαίνουν με το βαλιτσάκι τους από τη μία πόλη στην άλλη. Και από τη μία έχουμε γονιδιακές και εξατομικευμένες θεραπείες για τον καρκίνο, και από την άλλη οι ασθενείς μετακινούνται και ταλαιπωρούνται για ένα φάρμακο τον 21ο αιώνα. Και έτσι, με αυτές τις σκέψεις, μια κατάσταση που αλλάζει, αλλά πρέπει να αλλάξει, σας αφήσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάρμα των ζώων ήταν. Ξαναμπαίνουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Κάθε μέρα 2-3 εδώ πέρα. Να είστε καλά και καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Like, subscribe. Φιλιά, αύριο πάλι εδώ.